مقنی راغلی تراغ وقت پور ناکام دی بلخوا یہودو او بلخوا گیر چا پیر کافرو پا مختلف وقتونو باندی رسول علیہ السلام معاہدہ تکردو او در طولو نلوی معاہدہ جاگا در دنیا در معاہدہ تر طولو نلوی معاہدہ اگا معاہدہ دا در حدیبیی در شپگم کال در حجرت کافر چه بنیاد او جرل مرکزی مکه و نور طول پدو پوری تلین انخطیو نو دو سر معاهده اکرلا دست معاهده اکرلا علا وضع الحرب بینهم لس کال بزماز تاسو یو بسر جنگ نی تاسو پا مارازه زبا پا تاسو دردم از عجیبی تجارتی و کار تکی او دا عهد عام کو زما سر چه تو کیگی نو دا قانون دا لاز و پاغم لگوی اغا با دی خلاف نکی تاسو سر چوک دلکی کیگی نو اغو بانی بم دا قانون لگوی خلاف بای نکی زبا دا خپری دل پزید جی موارم زمان تا پرسی دا مسئولی تاسو با دا خپرو دلیزو پزید بانی مسئولی چه ولستا دلیزا کارو کو دا آهد خلافی کو نوری خو دیری خبری دی پا آهد کی خو دا لوی نکتا ی داوا دا غیر فیده داو خطلا چه دا کافرو لسونه او تلل مقابله بند کرد اسلام خوریدل شروع شو دیار لسکال مکه که او پی نیم کالا سو دا پاسا شپک کالا تقریبا پا مدینه که دمر خلق نده مسلمان شه لکه دا شپگم نا چه دا تم پوری پا دی دو کالو که خلق مسلمان شه وجه سوان اسلام فطری دین دے دا مسلمانانو حالت تا دے قتل مسلمان دبا دا مسلمانانو خلو سرا زاد افوا مسلمان دبا دا مسلمانانو حالت تا قتل مسلمان دبا اسامہ سمامہ ابن اسال مشر دے دخبل قام کافرو مسلمانانو نسو عمرے لتو راوتو چزم عمرو کم مسلمانانو گرفتار کو رای وست رسول علیہ السلام ایدستانی تاو تاڑای چی تختی نا جماعت وارو خباد دی اصحاب و صفا طالبان ناستی چا پخیطا گٹا تاڑالا و چوکا سی دی ناغو بای نگرانی کئی اصحابان یو بر سر دیگیا دی شپتی رسول سبابانی نبی علیہ السلام موی ما اینده کئی آسو ما ما رای دی صدا حقا پا زرائی کو کسا نویشه وی ان تقتل تقتل زادم و ان تقتل بالمالا فطلب کما وجنی نظمہ تپوستی و کمال والی مراتا ہوا نبی علیہ السلام پر پس بایو تا بیاو بی ما ان نکای آسو ماما دا بیاغ جواب مرکا درے مرات تیر شوا تپوستی و کما ان نکای آسو ماما آسو ماما سترگی زلندی دیوست سنوی پیغمبر علیہ السلام یہ پر آنے اسامہ پر آنے لار پہ او باغ کے غسلو کو اب بیر سر آگے او کلمہ طیبہ ویل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسامہ لچا دعوت نہیں ورکر سمامہ لچا دعوت نہیں ورکر اگا دا مسلمانان اگا جن دولی دا دی روز دو درے و دا مسلمانان ربطی ولی دا مسلمانان خبری واوری دی دا مسلمانان ملدی ولی د مسلمانانو معیشتی ولی دیو بر سره معاشرتی ولی دو اثر که اوشی مانی راوان دا دی اسلام برکت تی چه اسلام نی مسلمان کی نو کافر به پریدو مسلمانی گی دعوت تا به ضرورت پا که توم پیخ نشه کهی نو معمولی خبره که من دا دین ملیل دا اثر دی او دو پلانو او پیرولو نرول تقرورون تا باجت نپیخی گی بگیتا نو دی طریقه بانی پا دی دو پا دی معاهده که دا فتح و کرده کامیابی را لده دکه او تا فتح مبین ویل دی او دا کافر و لسونی و تلل یهود دا دا گواندیان دیوست دا کافر و اثرات نه ختم شو یهودو تا تنها پاتی شو که یهودو تا لسکی کافر نشیرات لی کمزوری کرد بارچ نور قبائل دی نو دا طول دا قریش و سرو تلده شو بید یا سو قبیلون چا غوزان دا پیغمبر اسلام سرو تلده لکه بنو خوز آغا ای منگ دا دا پڑا لکی مرگر کیا کی نو دا طول و کافر اون لاسونا بند شو اسلام و مسلمان تلار ازاد شو ام دا دعوت ام دا نقل و حرکت پا هر طرف باندی یہودو نلاس بند شو یہودو چکل خلاف کاو کافر مخل نسراتے نو بنی قینقائی من کیوالو ذل دا بدر دا جنگ نرستو بنو قینقائی والو ذل ویشورد نو بیائی بنو نذیر لرکڑا نو بیائی بنی قرده دا احزاب نرستو لرکڑا خود دسی لرکڑا چه وسا وطن تینا علال کرا او دا پاتی دریز تقسیم کرو نو ویلی گل یمن کی خرد کرو شام کی خرد کرو عراق کی خرد کرو او مسلمانان لکو اصلا راو مسلمانانی پی مسلح کرو دا یو فتح دا شی کامیابی را اللہ نو معاهدات پا میند کی وو دا زنو سر معاهده و لکه دا لسو کالو زنو سر دا داگه نمبخ کی معاهده و داگه مدت معلومه نو خو ما تا با یو بلتسنه و زنو سر معاهده و نکلونو نو پا دیر طولو که زنی آغا خلقو چه آغو دا لوز تینگو پا بندو خلاص نو کرد زنی آغاو چه بیلوزی کری و زنی آغاو چه دا بیلوزی یرا و پی بیتمینانی و اما تخافن من قوم خیانتن فم بزلیه ملا سوا نو چه پی که دا داتی شی قسمو اعلان دا دیر آغی اقسامی بیان کرد کم خلق جستاسو سر وعدا غیر موقت دا نو چلور میاشتو تا دامه دا آهد بختمی کمو خلقو سر چی اگدم و آهد دا لکما کی والا نو چلور میاشتی دینا بزیاد نی کم خلق چی معاهده موقت دا وقت معلوم دی خلو بیلوزی کری دیاتی دی بیلوزی یار دا اگو سر معاهده ختم دا صرف و صرف چلور میاشتو پوری باوتا دامی خو کم خلق چی وقت دا آهد معلوم دی بیلوزی ندا کرے پخپل لوز تنگ دی اتیمو الیہم آدہم الی مدتہم دو سر دو لوز پورا کرے یو قسم بلومو مستعمیر توی رکی کستان اجازہ غواری کافر ویزا ورکا اجازہ ورکا ولا جائزہ ورکا در صد پارا چستا ملک تراشی دا اللہ دین پسترگو وینی عبید واسطینا مباشرتن قرآن واوی لکه کافرو با که قرآن رساو و تحریف بکیتا کرو بدلو به مطلب به بدلو کما انزلنا علی المقتصمین الذین جعلوا القرآن عزین قرآن به تقسیم کرو تجعلونه قراطیس لکه دیهودو اغا به خطا کرو نو چه مباشرتن واوری نو مسلمان بشی که مسلمان شو دیر خدا که مسلمان نشو نو بیای سرحد تا ارسا پا امن امان بانی سمه ابلغه مأمنه خو دا اجازه چی ورکی کافر لا نو دا کال نبزیاتنی پا کال که دن نبی و بس پا زور به نو باسی و مطلب دا چی وزی با که کال پاتشو اوس وزی اوس به نپرده فقهاوی اوس به نپرده اوس زید دارالاسلام رعیت ته جزیه با پی لگوائی و تو تا ببینه پر دار الحرب تا اقسام دا مشرکینو ذکر که یو آغاو چه آهد سر پا اگدو ده دویم آغا دی چه آهد غیر موقت ته درم آغا چه آهد موقت ته خیانت کرده ده یا ای کئی نو دو سر حکم داو برات من الله و رسولی افسیحو فی الارض اربع تاشر ضرور میں سو پورے تاس تا دما دے تا تنے ضرور میں سو پورے تا بس ہر گور ندا یو کس نے راو درے کس نے پدی یو کے دن نکلو حکم کی دین تے سماغو کہ احد سر شیو احد موقت تے خلاف نے دے کرے اتیمو الیہ ما دہم دوسرا دو لوز پورا کرے درم قسم پہ اعتبار دے حکم مغدی جگہ تا ملک دے دری اجازت واڑی مستأمن ان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله اجازه لو ورکا عثمان بن ابي العاص حديث مرفوع نقل کی او غداوی جدا عرب ابن جرير وی عثمان بن ابي العاص نے ابن جرير وی اربع اشهر انما اجل اربع اشهر من کان قد نقض العهد قبل التأجيل او من کان له الى اجل غیر محدود نیتا نده معلومه غیر محدود ناغو تدان دا یا لوز مات کرے دے یاد ماتول یرا دا سرا نیتا معلومہ دا بیروزی ندا کری او سرا آہد برا کئی اول اعلان دا دے دے نہ ہم کالبان حج فرد شیو پیغمبر علیہ السلام پا خپل اللہ نر دا خپل طرف نائی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کو امیر الموسم اعلانیوں کو چہل رسوخ غی نرازائی نروان شو دا پیغمبر علیہ السلام پتا امیر باندے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر او خلق سرد نروان دی دا دد اطلو نروستو دا خبر لگا دا گڑ بڑ دا کہ فرض شو نو پدی کے فس طبق الخیرات پا عنوان باندے اپا تعلیم دا احکام پا جوڑ باندے دا معلم پا حیثیت باندے پا کارو چی اول نبی علیہ السلام تلے او خلق دا غنا قانونی ذکرے پا زید دے چی پا لسم کال باندے با پیغمبر علیہ السلام احکام خودو خوزو عنی مناسک کم ویتا سزمان دا حج احکامی ذکرے نو پا نهم کال ولی نتا استباق الالخیرات نولی نکو علمانو مختلف قولون ذکر کری دا تفصیل تاریخ او دا سیرت وی ذکر نوتر نبی علیہ السلام چی پا دغا حج دا حج پا موسم کی نو دا حج پا وقت کی نو یا مخ کیو یا روستو دا حج نال حجین مخ کیو یا روستو وجہ دا چی مشرکینو کی پا دیرو بدعاتو کی یو بدعات د نسی راغلو د تاریخ بزرولو د اسلامی کال میاشت دولس دی ان عدت شهور عند الله اثنا عشر شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم دولس دی نو د دو بد جنگونو ضرورتو د داړو د کو ضرورت بو میاشت د حرمت راغل دی اس تو چلو کی ددی د پارے جرگاو کلپ مینا کی اپا عرب کے یو قبیلو بنو بکر اغو دی عصاب و عصابیان کیو توی دی ملکی بم عصابیان پلن کی عصابی دیوی دا غی عصاب نا غی عصابیان نا ددی و دا عصاب خونو دا استاسو دا کنا دا نومبر و دسمبر و بلس و بلس دا بر بر پکی نو او صرف اسلامی میاشتوی اور پیغمبر خونہ کرے نحن امت امیہ لا نکتب ولا نحسب الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا نو پا دویم ذلوی الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا یو کم دیر شکلی دغمیاشتا صومو لرویته وافطرو لرویته فین غم علیکم الحلال فاکملو لعدہ لدل تاریخ دے او الاهل مواقیت للناس والحج نو طول احکام پا دی بینا دی دا اگو حساب دا دیو نو دی که دغی حسابیانو نو دی حسابیانو وی یو کار کم وی تو امیشی با دولتی خو یو پا که تا دیار لسم حرف علت دیتو چه کم دیر روز رو که دو نو دا حرف علت با پاق دیو دو نو چه حرف علت را شنو کلمه که بی اعلان کی کنا نو اعلان بو کوی نو یو میاشی بکی دیر لسو مجاتا کرا دا دیر لسو میاش پا درم دی پرتاوا کالی مستقل دیر لس کرے نو پا درم دی با پرتاوا نو کل که بدو تا دا جنگ ضرورت شو خوراک نشتی یا تا گر بر راغل دی عملہ کئی میاش دا ذی الحج دا یا میاش دا محرم دا نو بیوی نا دا بلا پا میند کرا دن نکای دا دین مخ کی کئی نزل حج رسول را دامین که حرف علت را ده نو دا خود او دا تعظیم بای کو دا میاش با پورا کو نو سالور میاش دا حرمت دا با پورا کو نو کلب مخی خوا کلب رسول خوا نو دسی دا حسابو چلید نو چهو چلید نو بیا خلقو عام دا دی رواد جور کو نو حج چراتو پا دا غکال کی نو اگا دا حج میاش نو یعنی دل حج نو زکا حج خو اصلی رو کن عرفه دا الحج العرفه نو چه عرفه و نشولا نو پسید نهم و لسم تاریخ غبطه وشی نو حج پده موسم نو پیغمبر علیہ السلام تا پتا ہو حساب تا معلوم ہو نو پا خپل زکر نانل او ابو بکر اولے گا مسلمانان اولے گا نو دا خبران سے پا خلو کی دیر اخکولی معلومی گی از سرسری نظر کی خم معلومی گی دیتا منطقیان اقناعی دلیل وی خطابی یا شعری اقناعی سرسری پی تسلی رازی جدا سی بوا او کدیتا او گوری نو دا دین زیادت پانیتا کمزور خبر بلنشتی پیغمبر مامور من اللہ دے او حج فرض دے ادا فرض پا عنوان ابو بکر لیگی نو چی حج نو نو ابو بکر سنگا لیگا حج نو نو اعلان سنگا کو چی حج لازائی ندی جزانو حج نو شا سو کرے دا دا کم خبر دا دا نو خبر اصل خبر دا چی حج دا جاہلیت پا طریقو پر اسمونو را روان دیلا نیتا سیدہ وقت صحیح دی او حج کی دا جاہلیت رسمون اللہ پاتی دی چی پاگے کیا و رسم دا لغڑ توافو مو اللہ کانوم لغڑ تواف کو با جنکوموم لغڑ تواف کو ادائی سواب گنر و اذا فعلو فاحشتن قالو وجدنا علیہا آبانا واللہ امرنا بیہا سورة اللہ راف کی موویلیو گنر نو دا منکر پا کیتاو کہ پیغمبر علیہ السلام تلے ہوں گے خود دغا وقت سر دا منکر نختمی دا نئی ختمو لیشو نئی پا وست کیوا یو خبر دا دویم پا کیتا دا ہوں گوا چی حج کے بدعات جوڑ کریو خوریش پا دا حرم دا حدود نبار نتلا بیدا منگل ندی دا خود دا بار چی راگل دی دی خلکو لدی دو بار تا دیو گردی با منگ با دلتا ناسیو ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله عرفات تلاشن دا دینه واپس شید الله نه بخنه واړی دا بدعت په دغه حج کې نه ختمیده دغه خبره کلمه ده مشرکان بطل حج نه حج به کو ازور د مشرکانو د مشرک بیت الله ته پلمه نه کړی انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا مشرق بے بیا ناراضی نو اس چرا گلے اس سر تو ہونا کائے اس نے ختم دو بیا پمینا کی مزدلفہ کی چکم بدعاتو پمینا کی با میلے دا قوم پرستے ہو لگے دلی او شاعران بلی گیاو دا خپل خپل قوم صفتون بے کول دا خپل فخریہ کارنامو تذکرہ بے کولا معلقات دا دغ حالاتو یادگار دی او دای بیا کعبه تا زور نکری داغا وقت یادگار دی نو قرآن حکم کرده و چه کل واپس راله فذکروا الله عند المشعر الحرام کما هداکم فذکروه فذکروا الله کذکرکم آباکم او اشد ذکران دا بیدت ختم که یو دا اللہ ذکر بی بلی میرم میلے که لگی اجتماعات که کیگی نی اجتماعات با دا خدا شناسی او دا رب شناسی بی دا قوم پرستی با نی نو دا بدعات پا دی وقتی نختمی دا دا سی نور بدعات گن شی چی اگر نختمی دا نو دا دقی وجی نا پیغمبر نائی بولی گا لار شتا دا انده دا پارا دا بدعات ختم که جا انده دا پارا با بیا دا نی او که پیغمبر علیہ السلام تره وی نیو خبر خود داون با چی ختمی دا نا دویم پا که دا داون با چی منکر با پا خپل سر گولی دا دا منکر لی دلوم گران دی دا منکر لی دلوم گناه دی او بیا چه دا پیغمبر پا سرگولی دی کی گی برداشت پا تیم نکی گی ادا ختمول سلارم نکی دا دا خو وجه دا دیر مقی خبری دیسی چه رسول سلام دا سمزلحت پا بینا بانی پریخی دی کعبت الله وی عائشه صدیقت وی کستا قام حدیث العهد نوی نوی نوی مسلمانان نوی چه خبر با پی بدلگی ما با کعبه نرولی و اپ بنا دی ابراهیم با می جوڑا کری و علیه السلام حتیم با می دن نکره و ادو چطر ما می تلیکتا کره و او رونا با می لدو کری و چه پا یو دن نکی گی پا بلوزی ما با دا کره و خواغا نوی دی نو کزا دی کار تا لاس کم نو بد باو گنی بد باو گنی دا دین اسلام نبا نفرت پیدا شید دا دی وجه نه دا پریخو دا حکمتو پا که دا حکمتی عملی نو دا موقع که نبی علیه السلام دی حکمت تاو کتل چه دا منکر دا لیدون با مخلاصیم این دل با منکر ختموشی اشاعر اسلامیہ بمعظم شی نو پستا غینا بزلار شم دعا او تاخیر پکی تا ناروا نو دا اوامر و حج یا دا دا دی فرضیت موسع دے دا ندا چی پا دی کال با جو تزی او پا دی کال بارکای دا زکاة چیم دا ندا چی پا دی میاش تا کال پورا شو نو پا دقا میاش بے وارکای زری ورکی دی رخدا دا وقت نمخ کی ورکی دی رخدا خو کدی روز تو پرو انتر کال پوری نو قضا ندی او چی نیت تیو لدور کولی سستی دی پکی نی نو گناہ پکی تا امنیش دی مجرم امنی او پا دی بنابانی رسول علیہ السلام حج لنو تلی نور حکمتنوں پکی تدیر دی نو روز تو شو نو ابو بکر اولی گا او سر مرگری دی داغی نروس تو دایتون رالا براتم من اللہ و رسولی الالناس نو پیغمبر علیہ السلام ارادہ دا اکڑا تاریخ والا تفسیر والا دا سیوئی والعہدت علیہم زمواری دا غو دا پیغمبر علیہ السلام ارادہ اکڑا چی دا ایتنا دیو سڑی پا ذریعہ ابو بکر لو لیگم چی اغد دی اعلام کی او خبر اخلاص کی نو بیرتا چی کم کسان دی او خیار او دا حالاتونا خبردار نا غوی او خبر مخیطا کرنا ویتا خو بل سوک لیگی خو پا دی بے اعتمادو نکی خلق قانون ام دای چی دا معاہدی سوک سرپرستی نو دا ختمول و زیمواری ام دا غا پا زیمه بانده مثال پا طور بانده وزیر خارجه دا حکومت نماینده پا حیثیت بانی عهد کئی لیکل کئی چا سره یا وزیر داخلا یا سکرزی داخلا یا خارجه سوک کئی یا بر سوک چی سوک مقرر کی نو دا غا عهد چی ماتی بیا نو دا دونه دا کتی منصب والا سوکی نشی ماتوله زیمواری دا دا آغا منصب دا چی آغا با پخپلی چیز ما خبره تر دی وقت دا ختم ده یا دا دا آغا منصب رتبی والا بل سوک آغا با ختمی او چی بل سوکوی نا آغا دی اجبار نی نبی علیه السلام تا دا رای پیش کرچا چی دیل خو یا تو پکاری کتا نی نو دیل مستقل سفیر پکارده نو مهنده پکارده چی آغا دا خبره کئی ابو بکر صدیق تا پا بل کار لے کر لے پا دے کار ندے نو دا زمواری دا آغا پا خلبانی نکی گی پسو وی بچے منگ سر آہت تا کرے تا نوی ستا مستقل سفیر ندے را گلے ابل سڑی اعلان کو چا آہ خاتم دے من خدا نمون یا دا احکامو کے زمنگ دا رسمون رواجونو دا ختمولو دا خبرہ منگ دی منلو تا تیار نی یو بانا با جوڑا شی اگر کس بانا ندا کرا دیتا دا بس کوئی بانی ہوئی کنا زمیدار بل تاوی غوائی را کئی وی بکوم وی اغا براک دی نوی براک دی دا پیسا کوم وی که بانای خوما دا توقع را اکا بزوری بیا جو علاس پسن نو دا دا براک غوائی بانا دا بیا نو دو بانا کئی نو تک پخپل ندی نو بیا علیو لیگا رضی اللہ تعالی عنہ وی سیدہ علی سے بیو لیگو پل او خیر نوار کلا یو منزل که ابو بکر صدیق دی دمه که مرگری دی او عام طور دمه پا دغا سفر که چکی دا دا مدینی نمکی تلوی سفر دی نو پا منزل و منزل گو قافله با دشپی روانو اکثر و بیشتر دمه با چراتلا نصار تنیجی وقتی ایا مسخوتن کی نو بیا بروانی دا ابو بکر صدیق وی رغا و ناقت رسول الله صلی الله علیه وسلم پا ما بانی در پیغمبر اسلام در اوخ پرشکاره و لگید آوازو لگید سو چل دی لگ سار تیرو در کرامت در صدیق رضی الله تعالی عنہ لگ سار تیرو علی را و رسید صدیق رضی الله تعالی عنہ ہوئی امیرون او مأمور وای راتا امیر را غلی که مامور را غلی وی نصیبه زخو ماموریم امیر تی زی پا دی یو کار را لگنم دا یو کار زما پا دیمه دی امیر تی روافیز وی عباد الله خضراء هم دا خیری دی لوی بابا جزی بیا بیا زکا کم لوی بابا غنیه که دو تا دا خیری کلی عباد الله خضراء هم اللہ تش نہ ہو چکا شنا پاتی نشی کو دنیا باندھی. نروافظ وی ابو بکر قابل د عمارت نو لائق د دے نو ذکر پسی علی علی کو او خلیفہ علی دی رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ علی دی نو بیا خلافت او اغی بازو لکڑو نو خلافت بلا فصل حق دا علی دی رضی اللہ تعالیٰ نو سید منو دا علی فضائل دیر زیاد تی خود دے دا مطلب ندے چی سیدی جو طول دا علی دی دا صدیق فضائل دا غن زیاد تی دا عثمان فضائل دا غن زیاد تی دا عمر فضائل دا غن زیاد تی رضی اللہ عنہم بدو لمالیو علوی وزنو رین حقا کان خیرا من الکرار فی صف القتالی. شیر خدا یا دی کنا شیو شیر خدا منگویم شیر خدا دی بالکل سفرت نشتی واغی چه شیر خدا وی پا دی مانا چه نور صحابه لکا گیدر چو معاذ اللہ او بیا خاص عثمانی غریر بدی شی ناغوی زن نورین حقا کان خیرا من الکرار فی صف القتالی. عثمان دا علینا یقینا دیر بہترو پا میدان دا قتال کی پا جنگ کی بہادرے کی اغز دن کم نو از آغا نزیاتو ذکر ہوئی چی دے دویدو نو پا بادر کی نو دویدو ابی نصیبو معاذ اللہ نو پا بیعت تا خودی بیئے کی نو دویدو نو پا حد کی تختی دلو شیر آغلیو عبداللہ ابن عمر شیخ و صحابہ علیمان د تاریخ عبداللہ ابن عمر تا شیخ و صحابہ ہوئی دا غناس تے خلق و سر چاپیر دے دا مسئلو تا پوسو نکی شیخ پل مرگری توی رازا چی دی مولا سنگیل دار شو تا پوسو نکی وکم یہ تیرزو نکی واشم راغے نووی عثمان پا بدر کی نو کنا اے نا نو وی اللہ اکبر علی وو ندیم تا پسیو کو پا خود کی عثمان تختی دلو کنا اللہ اکبر علی تنو تختی دلی ندیم تا پسیو کو پا حدیبیہ کی عثمان وو بیعت دے حدیبیہ کی وی نا اللہ اکبر علی پا کیتا وو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نروان شو خوشحال شو وی کہنا کنا زما اور اپنی سنائی تو میرے بھی سنتے جاؤ نہ توڑو ہمیں تم کلو نے سمجھ کر کہ ہم بھی کسی کی بنائی ہوئی ہیں اس مجھے تو وقت کیا نا کہ نو وی پا بدر کی نو ولی نو پیغمبر پاتے کڑو لوری نہ جوڑو دا عثمان صاحب قبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواگا بچائی وا اگا نہ جوڑو ضرورت دا عیوہ عثمان وی زم رسول اللہ علیہ السلام میں یا بتا پاتی کی دی خدمت تا یا زو وستو ہے کہ دا پاتی شم خوکار با سمینی سیو نشی پوراو نشی اما تا با ضرورتی تا پاتی شا او تالا عجرو کا عجر البدریین چه سوک میدان تزید سم راجر اللہ اور کیا غب تالا اللہ در کی دا تزو عادا کو اخدمت تا پاتی کر نو آغر از چه دا بدر ناستاز راغے زیر راوڑ چه مسلمانان او گٹلا او کافر لطار کر زیر و زبر کلو آغا وخو اصحابان وی نفذنا آیدیانا من التراب منگا قبر بانی خور وارولا لسونم تکول دا لوی غم و لوی غم وی زمنگا غم پدی خوشالی بانی بدل کم شو غم کم شو رسول اللہ علیہ السلام تیراغی نلورو لدفن کریو ای پیغمبر پاتی کریو دلور خدمت لے پری پاتی کڑیو عثمان داو وی دا خبر او شولا اب دی بدری عجر اللہ ور کڑی دا یو خلاص شولا وی آو وی دوی ما تچوی پا خود کی تختی دلو نو اللہ اعلان کڑی دی عف اللہ عنہم ولقد عف اللہ عنہم ولقد عفا عنکم فاعفو عنہم واستغفر لهم اللہ یواز عثمان نو دیر شی تختی دلیو اللہ وی ما بخلی دی تا پی دے اعتراض دے پاتے تے نبخی دے مودودی زویوی آغا سی تلا نبری دے غلی شو وی داخلا سوله وی داخلا سوله وی درما ته چوی هودی بیا کینو بیا تین دکړه نو هودی بیا کی سفیر د صلح سوله جوړ څوک په علی باندې دا اعتماد نو چې علی دی کړي دا اعتماد په عمر نو دا اعتماد په صدیق نو رضی الله عنهم دا کارنامه د عثمان وا عثمان لی کړو سفیر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پکار د پیغمبر تلو غائب کی دی د پیغمبر په اجازه د پیغمبر پکارو بل ادا چې بیعت شو یې چا د پاره دی اله بیعت شو چې خبر راغی چې عثمان شهید کو پیغمبر سلام پاتید سرگی سریدی سره غرمدا نه دې شو به مصر بیعت کو د عثمان بدل باخو سوار له سوتنه تقریبا یو دو کم دارالو بیعت کو جهاد بکو از عثمان وینه بغتو اسی بنزو دا بیعت شو د چا د پاره دی عثمان د پاره نه شو ویری وی درم نمبر چې بیعت تو لوک عثمان نو نو پیغمبر علیہ السلام خپل لاس مبارک اوچت کو وی هذه لعثمان زما لاس نویم تمثیل ویم هذه لعثمان دا د عثمان لاس دی که عثمان ژوندی دا غوم بیعت ته هغه ممتصر مرګری فکانت ید رسول الله صلی الله علیه وسلم لعثمان خیر من ید عثمان لنفسه د پیغمبر لاس د عثمان د لاس نه غوره او عثمان لاس هغه پیغمبر خپل لاس کې دا د عثمان لاس دی دا څه شوی ده کنه یو شوی ده یو شو جواب دی ویاو وی خوزها الیک زرو کشیه دا دن سرگرده او دا یو سو دن سر ایراد ده نشیه به اعتراض که نه اعتراضی وکو وی عثمان ابو بکر صدیق دا دی مقام نو نو زکر پسی خلیفه اغاو لگو اغاو زم آموری دا شیعگان و خپل تاریخونی لکلی زم آموری ما امیر نبراغلی نو دا یو رسول اللہ علیہ بیا علت بی اعلان کو علی بی اعلانو کو صدیق بی اعلانو کو بلال بی اعلانو کو بل بی اعلان کو رضی اللہ عنہ اغا سار تول ختم شو وی چی کل دا اعلان که دا سیحو فی الارض اربع تاشهر نو پو کافر بانی وورو لگید دا دی چی دووی سالور میشه زکا کافرو کیوم دستور قانون نکانه دار روانو چه ده کمی خزی میره مرشو بچه پگیره نی نو سالور میشتی لسر دی عدد تی سالور میشتی لسر دی پورا شوری بیا هر تو کیو سر نکا کی نو ده وقت پوری پابندی ده نو دو تا اندازوا سفر ده دل حجی پا اول شو روشه دی معلومی که ده چه ایسیم پا ده غرد را غلنه نو لسر دی پکیت دار آلنی او ده دی نو پور توی سالور میشتی او لسر دی سالور میشتی جازه دا لسر دی دادی و سالور میشتی و پسیر آلی دا چای عدد تی دا کوندی خزی چی میره ملده او خزی پاتی شوی دا بچه پا گیرده نی نه سالور میشتی لسر دی اگو داو گرده چی مسلمانان داوی چی تاسو تروس زمون پا نکاح کی وای وز دن منگ لطا و چتکره لکمون ستاسو پا حق که ملوشو چی سوک دبانی لطا آره این داو با خداست زل سوک میره گوره غو گوره منگا دن اللہ سو چک که منگا نور حفاظت نکو نو دا خبر پی جاتا بداو لگیده چه دا ایرات سنگا پا پی ازت مره جبا کنزلو کرلو دی ازت پا جبا دی مولیانو پا جبا ایراتا کنزلو کرلو دا ایستو کرل راتا لوی مولاده تعلیم سنگی را ترو بی اکار آغاندیو پتا تو لگیده چه تعلیم خونه ده وی تا قر اکردنو او یاو وی قر ادی کرده وی آو وی تو قر ایدی کردی وی و وی و قر ایدی کردی اگه قر پا دیر ویدی باتا کنزر که تو گره پوری کردی وی و قر ایدی کردی وی خواه خواه لوی کار دی کردی درد مجارو پا جواب آدی کنزر دی دای را تسپکو ویل کنزر را توقعو نو پا دی بانی خواهو قوانین ذکر شو قانونی بیان کر او دای داغو ذکر کر چه چال پار یو قانون دی او در چار پار اتمو الیهم عادم الى مدتهم اول اعلان در برات برات من الله و رسولی اعلان در بیداره دی در اللہ و در پیغمبر در طرف نای من الله چا تا دا اعلان دی الالذین آهاتم من المشرکین او تا چی تاسو سر اللہ اذکره یعنی مشرکان سو تو برات دی لوز ختم شو نو گرده پا ملک در اللہ کی تلور میاش دی یقینو کہ تا سنے کمزوری کون کے اللہ یقینو کہ اللہ دے شرمون کے دے کافرو علل دے جہاد طول دنیا کے اوگرزا زل ڈل پیدا کا اتحادیان پیدا کا تیارے کا وسلحہ پیدا کا نور سو سلور میں اشتے زما کلی طرح زد تسنے سلور میں اشتے پورا شولی نو زما یوا اس کا بدا چی وش میں دبانی کی گی نو اللہ لوم بدی ستا چی وش کی گی نو کوا چی سرا بانی کولی شی اربا تاشر سلور میں اشتے پوری زل ڈل او گوری خوکت داوی چی زبا ڈل او گورم او زبا اللہ رب العالمین دخپلی رادینا کمزور ہے کم مانا مسلمانان اللہ بڑل نہیں مسلمان با کمزوری شی یا زبا پہ عزت پاتشم نشی پاتی کے دے وعدان من اللہ و رسولی اول برات دا غینو ادویم برات دا مرگرتیانا دا تعلقاتونا البراعت الاولا من العهد والبراعت الثانیت من نقض الموالات زمنگا ساسو دا سر مرگرتیا ختم دا داونو ہے چھ زمنگا ساسو زڑکی چھ شراکتو اور بورا تاورو دا چھا دا سرگو اشنارے دا دا سرگو اشنائی ختم دوست دوست نکروتا بنی لو زمات سو نور اتم امکوئی اعلان دے کی دن کے دا اللہ دا طرف آو دلی گلی نائی رسی دن کے خلکو تا پرد دلوئے حاج اسے اعلان دے دی چھ اللہ دے بیدارا دا مشرکان دا لوزنونا پیغمبری ہم فین توب تم کتا صوبو وقت کلا دی خپل حالت نمدہ تصول دا بہترہ کواوڑے دی یقینو کہتا سنے کمزوری کون کی دا اللہ با مسلمان ضرور کی اعلانو کا کافرتا وایا کافرتا بیا دعابین علیم دا زاب خطرناک یوم الحج الاکبر دلوے حج پر جبان دی اعلانو کا او دا اعلان دی دلوے حج پر جبان دی اعلان چے کو علی ابو بکر صدیق نور صحابو مویدہ حجو اور دی مقابل کے عمروا بل دائت نہ جوڑ کلا جدا حج دی جمعی پر رج باندھو نہ دی وجہ نہیں دیتا حج اکبر ویلی پختون کو اس نام مشہور وہ سکال باجی اکبری ولی اج بد جمعی پر رج رجی نہ دیتا اج اکبر ہو جدا جمعی رجی نہ اج اکبری اتفاق دے دے مورخین دے باندھی جدا روز دی جمعی نوا دغه د ابوبکر صدیق پر روز باندھی جمعہ نوا د نبی علیہ السلام پا وقت کیوں جمعہ نوا حج اکبر حج توئی حج اصغر عمری توئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہوئی الحج الاکبر الحج الحج الاکبر العمرۃ الحج الاصغر حج حج اکبر دے عمرہ حج اصغر دے معجم کبیر دے تبرانی لسم جل یو سل سلور پنزوس مقبانی اغدام و رجال ثقات رجال ثقلی در عثمان بن ابی العاص روایت کے مرفوع روایت کی حدیث کی اعلم ان العمرۃ هو الحج الاصغر دم موجم کبیر نہم جل سلور سلی سم مقبانی ذکر گئی حج اکبر نمراد حج مراد دے حج اصغر عمرہ دا ذکر داغی کارون لوی دی وار دی اعمال پکی وار دی وقت کم دے مقرر ام دے دے وقت مقرر دے کارون پکی تم دیر دی زمواری زیادی دی او بر ادا چی جمع پا حج اکبر کی زیادی حج کے پہ عمرہ کی جمع کمی وقتی لگی او حج اکبر کی در تمام دنیا خواہش مند اغار تک حاضر دبا نہ در طولی دنیا تا اعلان دے نشری اعلان دنیا تا نہ دو تو آیا نو قسم سنو اللہ بے فری او کواوڑے دا نو اللہ بے سزا ور کئی بیدا خلقونا چلوز کڑے و سر تاسو دا مشرکانونا بیا کمینے کڑے تاسو سرا اسم پشر سنو دلوز کئی او مدد ہی نہیں کرے دشمن ساسو خلاف ساسو ولم یظاہروا علیکم مدد ہی نہیں کرے چا سر ساسو خلاف اچا سرا نو دو حکم فاتمو الیہم عادہم الی مدتہم پورا کر دو سر لو دو تر نیٹے پوری نیٹا معلوم ہے کنا نو لو دی پورا کر ولی اللہ کو خی دان بچ ساتن کی دی لو زینا تاسو لو عظمت نہ کی چرتا نو کلے چو وتری دا قدر دا دشمن نمیاشتی بیا وجن مشرکان کم دے چی ممائی نسائی واغصروهم قیدوائی بندوائی کینے دوتا کل مرصد پا ہر لاری بانی مرصد دے انتظار دے ہر لاری تا کینے لاری تا بند کے لار بندول اسلام کی نشتے دے دلتے ظلم ملاوی لار بندول اسلام کی نشتے دا دے پیرنگیان طریقہ دا میں وقعدو لہم کل مرصد سورہ توبہ کے جو دے ہوئی نی دا سوئے خلائی وچا شو گیا دا دے پیرنگیان لار دوئی قرآن بھی لارو تبان کا اچھو ادھر تیرنگیان لار وقعدو لهم کل مرصد کینتا پا ہر دے دے انتظار یعنی پا ہر الار درا تنگی کی او تنگوائی اشہر حرم نمرات سدی اگر چدا اولن مقرر دی تلور میاش دی ثلاث متوالیات او تلورما رجب الفرد یا رجب مضر داتی مراد دی دولو سمیاشو کی تلور معززی کری وی اللہ رسوی من آرباتن حرم حکمت پا کی داؤں چی دری میاش دی دا حج زمانہ وی د لری نه خلق ته نو میاش د سفر میاش د واپسې د سفر او میاش ته د پاتې کېدو زیات نه زیات د عمر حالات بو نو هغه د میاش معززه کړي او عمره لګا دا لنډا دا وخت مقرر نه دی دله په دلیل دنیا نه د لری نه خلق ډیر کم ته د نږدو علاقو به ته نو لسر دی د سفر لسر دی د واپسې کم زیاد نہ زیاد نہ نیتا مقرر کروا حدیث کی چراضی خلق راغ مجتابی نمار زڑو کی سخومنو یو یو تادر برک ددان نہ چا پیر کرو نہ میرا تادر زنانو کہ بے دشڑے پشکل جوڑو سد ویختان سد اونان صبح کی ویختان گاڑی رہو ناگے کی زنانو بو ناگے کی بکر کی بھی سری زیڑی کل سپینی دیری کل لگی کل غارو تا انی مار ناری نگم دا گردور شڑی آغی که با گلونومو ترفونو تا لمنو تا او کرخ با پکتون بی انی مار مجتابی انی مار اجنده دا پیغمبر اصلا من نمیرا دا نمیرا نا ناغی که اول از کرخی و که نه کرخی خوست مخالب گو آواز زنانو تا دست ناغی دیل را راوستا مجتابی انی مار زن تادری تاو کری کمیس پر توک دا شای نو رسول علیہ السلام توی زدکولو لده دین را غلیو این بیننا و بینک هاد الحی من موزارا دا قبیل زمانگا استا میند که دا لانا تی که اللہ فشار الحرام منگ نسرات لے لیکن دیزت پا دیمیشتا که نمونگ تا فور دینو خواه دا معزده دیوی دا پخوانا روز تو پکیه تا تبدیلی راوستا دیار رسام میاشو پکیه که خواه آقا بای کرا دیوی پا دی خواه کرا دی بری پا دی چه دو رسمی ها چه خمونگ پورا کردی او سالور معظمی پورا کردی نو دادری میاشتی یو او سالورو ما جدا داتی مراد دی نا داتی ندی مراد دلتا دا شهر حرم نمراد دا دو دو پارا شهر حرم دی دا سو وقت نشورو دی دا لسمی دا دل حجی نا نو شل رو دی دا او پسی محرم سفر ربیع الاول نو لست ربیع الاول اغا سرکن سلور میشی پورا شدی دا متوالیات دا غو پا آکی دی مثلا دا جنگ دا نو کلا چه وطره دا غمیاش دی دی زد دو پا آکی بیا دا غین رستی وجنه و قودو لهم کل مرصد که وید را موز ورک زکات نو خوشی که لاره اتایت اینان اللہ دی بخون که دیر می ربانا مطلب دا دی شعائر دی اسلامی سرگن کلد چه اغا موز دی او زکات تین تعاون دا غریب سرا او توبا نو ده تایی توبه سعی پا تبالی لگی توبه ده خلی نده توبه ده زر شده نو ده چه پا خلوی زما توبه ده دلیل به سعی منز و درول زکات ورکول نو که ده کارون شروع کرو شعائر ده دینی سرگان کرو ده مثال بره ده نور احکامون دی بکتا خدای اول دی زر تا زر پی موز را ده جه سو وقت دیری نو خیرات بکول غالی بکتا نو ده دین شعائر سرگان کرلو او موز دیو دراو زکات ورکو فخلو سبیلو نو بیکات ختم کئی ولی اللہ غفور و رحیم درین قسم دا مشرک اغا چی اغا مستأمین دی اجازت واری اجازه لورکا او کچره دا مشرک اجازه واری پناه واری یو دا مشرکانو نا پناه دنو واری اینیست تجارکا حدون عامل محضوب دی بشرت تفسیر اروس تو تجارک را ورده که امان طلب که دنه یو ده مشرکان را امان دنه واری نو امان ورکا دبت ده پارا تراغی چی ده واری کتاب ده اللہ کلام اللہ ده او رسو زیده اتبار تای امان تا رسو کلام اللہ واری نو اللہ با اوید تا ده بلی گی اوری بای دارو اسلام که نه کلام اللہ واری بی ده واسطه نه ده پیغمبر ده خلینه واری ده صحابانو ده خلینه واری او عملو مبینی نو ده کلام الله واورد هم او ویلد هم نو که دیشی جده مسلمان شی نو کو پاتی کی دونو کو مسلمان شو بیا تو ابلغ ہما مانا وہ رسو زیدا مانتے ہیں سرحد تا دخپل دینے روح موٹ واڑا داول یا مانور کا زکا پسوب دے چ دا قوم نپوئی کی پا خبر بانی دین نا ندی خبر شی نو تول اجازوار کا چی راشی قرآن واغی مطلب سدے یو خبر خدا دا چی زی چویم تی چوائی پیغمبر چوی دا کلام دا اللہ دے دا نچ کلام دا اللہ بلت دے اخیطہ کی فروت دے نفس کی فروت دے او دا کلام پاغیبانی دال دے ان الکلام علی فی الفعادی و انما جو علل لسان علی الفعادی دلیلن کلامی نفسی دے اگر پزلو کی فروت دے او دا پاغیبانی دلیل دے نو دا حادث دے و اگر قدیم دے نو قرآن چوی حتی اسماء کلام اللہ جوری کلام دا اللہ نو پیغمبر چوی پا جبے وی که پا خلق پا بلتے وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چنو کلام دا اللہ کو بلتے ہوئے